gandeng terus no wong liya ati wekah kelangan terus ngegepak kenangan aku pengen pelian tekan tuwa pebrayan lintas suwon mung siji lakoni tresno iki kanthi ikhlas sawiji tekane aku mati. Presented by Mira's Mac.